Book 2 55 55 العمل Trabalhar ما هي وظيفتك؟ Em que é que você trabalha? وظيفة زوجي طبيب O meu marido é médico. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Eu trabalho em part-time como enfermeira. قريبا سنتقاعد. Em breve receberemos a reforma. لكن الضرائب مرتفعة. Mas os impostos são elevados. والتأمين الصحي مكلف. E a segurança social é cara. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ O que é que queres ser um dia mais tarde? أريد أن أصبح مهندسا. Eu quero ser engenheiro. أريد أن أدرس في الجامعة. Eu quero tirar um curso superior. أنا طالب متدرب. Eu sou estagiário. لا أكسب الكثير. Eu não ganho muito. أنا أتدرب خارج البلد. Eu estou a fazer um estágio no estrangeiro. هذا هو رئيسي في العمل. Este é o meu chefe. لدي زملاء لطفاء. Eu tenho colegas simpáticos. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. À hora do almoço vamos sempre à cantina. أبحث عن وظيفة. Eu estou à procura de emprego. صار لي عام عاطل عن العمل. Eu já estou desempregado há um ano. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Neste país há demasiados desempregados. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.